بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا شرعا مطلوب وہی علم ہے جو اپنے اثر کے ساتھ ہو, یعنی علم کے ساتھ عمل بھی ہو. جیسے تلوار وہی مطلوب ہے جس میں صفت قطع بھی ہو, ورنہ برائے نام تلوار ہوگی. علم کے بوت آنکھ راہ بنمایدت, زنگ گمراہی زدر بے زدایدت. ای حوث ہا اسرت بے روح کنت, خوف و خشیت در دلت افزون کنت. علم نبوت غیر علم عاشقی, ما بقی طلبی سے ابلی سے شقی. علم دی فقہ ہست تفسیر و حدیث, ہر کے خاند غیر عظیم گردت خبیث. علم عاشقی سے مراد علم دین ہے, کیونکہ ایمان ہی عشق ہے. بقول ہی تعالیٰ والذین آمنوا اشد حب للہ, اور جب ایمان ہی عشق ہے اس کا علم علم عاشقی ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے علم کی تفسیر بیان فرمائی کہ علم کون سا مقصود ہے اور کون سا مقصود نہیں ہے. حاصل یہ ہے کہ جس علم سے اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو وہ تو علم مقصود ہے, اور جس علم سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا نہ ہو وہ مقصود نہیں ہے. کیونکہ دین کا مدار اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہے. والذین آمنوا اشد حب للہ, جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت محبت ہوتی ہے. اشد فرمایا, توجہ, اشد فرمایا, اشد حب للہ, زیادہ محبت ہوتی ہے. زیادہ محبت ہی کو عشق کہتے ہیں, عشق زیادہ محبت. تو جو مومن ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے علم بھی وہی مفید ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بنے. جو محبت کا ذریعہ نہ بنے بلکہ دوری کا ذریعہ بنے وہ مقصود نہیں ہے. جی, اس لیے علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. یہ علامت ہے کہ آپ صحیح طریقے سے علم حاصل کر رہے ہیں. اگر علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے, عمل اس کے خلاف کر رہے ہیں, ادھر سبق ہو رہا ہے, آپ انارکلی کی سیر کر رہے ہیں, تو یہ علم صحیح نہیں ہے. یہ علم صحیح نہیں ہے. اگرچہ آپ مولانا عبید اللہ صاحب سے حدیث ہدایہ اخیرین پڑھ لیں, ہدایہ اخیرین پڑھ لیں, پھر بھی جب تک آپ عمل نہیں کریں گے آپ کا علم موت پر نہیں ہوگا. اس لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے, اور عمل کی بنیاد اللہ تعالی کی محبت پر ہے. اس لیے علم وہی مفید ہوگا جس سے اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو. جس سے محبت پیدا نہ ہو وہ علم مفید نہیں ہوگا. اس لیے پڑھیں اور ساتھ عمل بھی کریں, پڑھیں اور عمل بھی کریں, کیونکہ علم ذریعہ عمل کا ہے. اگر مقصد حاصل نہ ہو, صرف ذریعہ کو لے کر چاٹنا چاٹنا ہے. ایک آدمی کراچی جاتا ہے واپس آ جاتا ہے, کراچی جاتا ہے واپس آ جاتا ہے, آگے حج کے لیے نہیں جاتا تو اس کا سفر بیکار. حج کے لیے جائے کراچی سے آگے ہوائی جہاز پر یا بحری جہاز پر بیٹھ کر جدے جائے, مکہ شریف جائے, عمرہ کرے, حج کرے, پھر تو کراچی جانا بھی مفید ہے. اگر کراچی سے واپس آ جاتا ہے پھر کراچی گیا واپس, پھر کراچی گیا واپس, اس کا کیا فائدہ؟ ایسے علم پڑا عمل نہیں, علم پڑا عمل نہیں, اس علم کا کیا فائدہ؟ علم پر عمل ہونا چاہیے, علم پر عمل ہونا چاہیے. جتنا علم پڑھے ساتھ ساتھ عمل, نور الاضاء پڑھے اس پر عمل, قدوری پڑھے اس پر عمل, جی شرع وقایہ پڑھے اس پر عمل, ہدایہ اولین پڑھے اس پر عمل, ہدایہ اخیرین پڑھے اس پر عمل, توضیع تربیع پڑھے اس پر عمل, حسامی پڑھے اس پر عمل. عمل ساتھ ساتھ کرے گا تو اس کا علم مفید ہوگا, عمل نہیں کرے گا تو وہ علم بیکار ہوگا. ویسا ہی ہوگا کہ کراچی جائے اور واپس آ جائے, کراچی جائے اور واپس آ جائے, آگے نہ عمرہ کرے نہ حج کرے تو اس کا یہ سفر بیکار, اس کا یہ سفر بیکار ہے. جی ہاں اس لیے عمل ضروری ہے, عمل ضروری ہے, اور عمل کی ترقی کے لیے شیخ سے تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے, کیونکہ صرف کتابوں سے عمل نہیں آتا جب تک کہ شیخ کے جوتے سیدھے نہ کرے بلکہ جوتے نہ کھائے. جب تک شیخ کے جوتے نہ کھائے اس وقت تک علم نہیں آتا. اس لیے علم بھی پڑھے اور ساتھ عمل بھی کرے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.